Bismillahirrahmanirrahim. 536 Amr bin Meymun'den. Meninin isabet ettiği elbisenin hepsini mi yoksa meninin dokunduğu yerleri mi yıkayacağımızı Süleyman bin Yeser'a sordum. Süleyman şöyle cevap verdi. Ayşe annemiz şöyle söyledi. Aleyhissalatü vesselamın elbisesine meni isabet ederdi. Elbisesinden meniyi yıkardı. Sonra o elbiseyle namaza çıkardı. Ben de elbisede yıkama eserini o esnada gördüm. 537 Ayşe annemizden. Ben çok defa kendi elimle Aleyhissalatü vesselamın elbisesinden meniyi ovaladım demiştir. 538 Hemman bin el-Haris'ten Ayşe annemize birisi misafir olmuş. Kendisine sarı renkli bir çarşafın misafire verilmesini emretmişti. Misafir bu çarşaf içinde uyurken ihtilam olmuş ve ihtilam eseri bulunduğu halde çarşafı göndermekten haya ederek çarşafının tamamını suya batırıp yıkadıktan sonra göndermiş. Bunun üzerine Ayşe annemiz çarşafımızı niye bozdun? Kendi parnağıyla onu ovalaması kafiydi. Ben çok defa parnağımla Aleyhisselatü Vesselam'ın elbisesinden meniyi ovaladım buyurmuştur. 539 yine Ayşe annemizden aynı. 540 Muaviye bin Süfyan'dan kendisi Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı olan kız kardeşi Ümmü Habibe'ye Aleyhisselatü Vesselam içinde cinsi münasebet yaptığı elbiseyle namaz kılar mıydı diye sordu. Ümmü Habbe de evet, elbisede necaset olmadığı zaman o elbiseyle namaz kılardı buyurmuştur. 541 aynı Ebu Derda'dan. 542 Cabir bin Semure'den Aleyhisselatü Vesselam her zaman kılınabilir ancak elbisede bir şey gördüğü zaman onu yıkayıncaya kadar kılınmaz buyurdu. 543 Hemman bin Haris'ten Cabir bin Abdullah küçük abdestini bozduktan sonra abdest aldı ve mesleri üzerine mest etti. Bunun üzerine kendisine sen niye böyle yapıyorsun dendiğinde ben Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu yaptığını gördüğüm halde beni bunu yapmaktan alıkoyan nedir demiştir. 544 Huzeyfe'den Aleyhisselatü Vesselam abdest aldı ve mestlerinin üzerine mest etti. 545 Mugire bin Şube'den Aleyhisselatü Vesselam abdestini bozmaya çıktı. Mugire de içinde su bulunan bir matara ile onu izledi. Aleyhisselatü Vesselam ihtiyacını giderdikten sonra gelip abdest aldı ve mestleri üzerine mest etti. 546 İbn Ömer'den aynı ve 547 aynı. 48 49 aynı. Yani kişi çorabı veya mesi abdestle giymişse abdest bozucu bir hale oldu mu abdest alırken ayağını mest eder. 550 yine aynı. 551 yine aynı. 552 Şureyh bin Hani'den ben mestler üzerine mest etmek durumunu Ayşe annemize sordum. Bana Ali'ye sormamı söyledi. Çünkü o bunu benden daha iyi bilir dedi. Bunun üzerine ben Ali'ye geldim. Mest etme durumunu sordum. Ali de aleyhissalatü vesselam mukim için bir gün bir gece misafir için de 3 gün 3 gece olmak üzere mest etmeyi bize emretti buyurmuştur. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz mestlerin üzerine mest etmeyi mukim için bir gün bir gece, yolcu için 3 gün 3 geceye mühlet tanımıştır. 556'ya kadar hepsi aynı. 557 Ubey bin İmara'dan Aleyhisselatü Vesselam'a mesler üzerine mesedeyim mi diye sordu. Aleyhisselatü Vesselam evet demiştir. Ubey bir günlü Aleyhisselatü Vesselam evet yolcu içinde 3 gün 3 gece buyurmuştur. 558 Ukbe'den kendisi Mısır'dan Ömer bin Hattab'a gelmiş ve ona kaç günden beri sen meslerini çıkarmamıştın diye sormuş. Kendisi Cuma'dan Cuma'ya kadar diye cevaplamış. Ömer de sünnete isabet etmişsin demiştir. Bu daha sonra nesk oldu bu ifade. 559 El-Mugire bin Şube'den Aleyhisselatü Vesselam abdest alırken çorapları ve papuçları üzerine mest etmiştir. Evet, Aleyhisselatü Vesselam bildiğimiz çorabın üzerine mest edip namazını kılmıştır. Ayrıca bunu Tirmizi'de, Ebu Davud'da bulmanız mümkündür. 560 Ebu Musa el-Eşari'den Aleyhisselatü Vesselam abdest aldı da çoraplarına ve papuçlarına mest etti. 561 Bilal'den Aleyhisselatü Vesselam mesleri ve sarığı üzerine mest etti. Burada dikkat ederseniz bir de sarık gündeme geldi. Bu da kadınlar için güzel bir delildir. Çarşıya, pazara gittiklerinde komple saçlarını mest etmesi çok çok zor bir ortam olabilir. Bu da onların başlarının üzerinden mest etmelerini getirir. 562 Amr'dan yine aynı Aleyhisselatü Vesselam'ın meslerine ve sarığına mest ettiğini gördüm. 563 564 yine aynı. 565 Ammar bin Yasir'den Aleyhisselatü Vesselam'ın seferlerinin birinde Ayşe annemizin gerdanlığı düştü. Gerdanlığı aramak için Ayşe gecikti. Herkes bulunması için bekledi. Bunun üzerine Ebu Bekir Ayşe'nin yanına vararak halkın beklemesine sebep olduğu için ona öfkelendi. Biraz sonra Allah Azze ve Celle teyemmümle alakalı ruhsat eden ayeti indirdi. Ammar dedi ki biz o gün teyemmüm ederken toprakla omuzlarımıza kadar mest ettik. Bundan sonra Ebu Bekir Ayşe'nin yanına vararak ben senin bu kadar mübarek olduğunu bilemedim dedi. 566 Ammar'dan biz Aleyhisselatü Vesselam ile beraber omuzlarımıza kadar teyemmüm ettik. 567 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam yeryüzü benim için mescit ve taharet sebebi kılındı. Yani yeryüzü temizdir buyurmuştur. 568 Urve'den yine teyemmüm ayetiyle alakalı aynı. Yani suyun bulunmadığı veyahut soğuk olduğu hastalanmaktan korktuğunda veya su var zaruri ihtiyaçlar için geçerli abdest alamayacak durumdaysa birisi elini toprağa vurur şöyle bir silkeler ellerini ovuşturur ve yüzünü o toprakla mest eder. İşte abdest de budur. Teyemmüm bu kadardır. 569 Abdurrahman bin Ebza'dan Ömer bin Hattab'a gelerek ben cünüp oldum da su bulamadım dedi. Ömer su buluncaya kadar namaz kılma dedi. Bunun üzerine Ammar ya emir el müminin hani ben ile sen bir askeri kıtadaydık. İkimiz de cünüp olduk da gusül için su bulamadık. Sen namaz kılmadın ama ben toprak içinde yuvarlandıktan sonra namaz kıldım. Bilahare Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına vardığımız zaman ikimizin başından geçen durumu ona anlattım. Bunun üzerine o şüphesiz sana şu yeterdi buyurdu ve ellerini yere vurdu. Sonra ellerini üfürdü. Elleriyle yüzüne ve bileklerine kadar iki elini mest etti. Evet. Guslü gerektiren bir şey olduğunda dahi su bulunmadığında teyemmüm yeterli. 570 El-Hakem ve Seleme bin Kuheyl'den Aleyhisselatü Vesselam Ammar'a şöyle teyemmüm etmesini emretti diyerek ellerini yere vurmuş, sonra silkelemiş ve yüzüne mestetmiştir. 571 Ammar bin Yasir'den yine aynı. 572 İbn Abbas'tan, aleyhissalatü vesselam hayattayken bir adam başından yaralandı. Sonra ihtilam olup ona gusül yapması gerekir denmiş. Kendisi de yıkanarak o yarasına su kaçarak neticede öldü. Olay aleyhissalatü vesselama ulaştı. Bunun üzerine onu öldürmüşler. Allah da onları öldürsün. Cehaletin şifası sormak. Vücudu yıkayıp başının yaralı yerini terk etmiş olsaydı, oraya bir bez koyup oraya mest etseydi, o onun için yeterlidir buyurmuştur. Bu da su var fakat insanın vücudunda bir yara var. Oranın yıkanması kendisine zarar verecekse ora örtülür, geri yanı yıkanır, orası mest edilir, o da ona kafidir demiştir. 573 Meymun annemizden, aleyhissalatü vesselam için gusül suyunu koydum, o da cünüplükten gusletti. Önce sol eliyle sağ eline kabı eğerek su döktü, ellerini bileklerle beraber 3 defa yıkadı, sonra avret mahalline güzelce su döküp yıkadıktan sonra elini toprağa sürerek ovaladı. Daha sonra ağzına su aldı, burnuna su çekti, yüzünü ve kollarını 3'er defa yıkadı. Bunun arkasında vücuduna su döktü. Bundan sonra yerini değiştirerek ayaklarını yıkadı. Bu da kardeşlerim aleyhissalatü vesselam Efendimizin guslü nasıl yaptığının delilidir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam önce ellerini yıkıyor, sonra avret mahallini yıkıyor, sonra aynı namaz abdesti alır gibi kafaya mest verene kadar ağza 3 kere, buruna 3 kere su veriyor. Elleri dirseklere kadar, yüzü 3 kere yıkıyor. Kafaya meste gelince mest etmiyor. Komple su dökünerek, ovunarak çıkıyor. Çıkarken de bulunduğu yeri hafif değiştiriyor. Ayaklarına su döküp çıkıyor. Aleyhissalatü vesselamın almış olduğu gusül bu. 574 Cüheym bin Etteymi'den, ben halam ve teyzemle beraber gidip Ayşe'nin yanına vardık. Aleyhissalatü vesselamın cünüplükten guslettiği zaman nasıl yaptığını sorduk. Ayşe annemiz demek ki gusülün aynısını söylüyor. 575 Cübeyr bin Mutim'den, sahabeler aleyhissalatü vesselamın huzurunda gusül hakkında mübahase ettiler. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam bana gelince ben de başıma 3 avuç su dökerim demiştir. 576 Ebu Said el-Hudri'den, bir adam cünüplükten dolayı gusül hakkında ona soru sormuş. Kendisi de 3 defa başına su dök diye cevap vermiştir. Bunun üzerine adam benim saçım çoktur demiş. 3 defanın kendisine yetmeyeceğini anlatmak istemiş. Ebu Said de aleyhissalatü vesselamın saçı seninkinden daha çok ve daha temizdi demiştir. 577 Cabir'den, ben ya Resulullah ben soğuk bir yerdeyim, cünüplükten dolayı gusül nasıldır diye sordum. Aleyhissalatü vesselam bana gelince ben başıma 3 avuç su dökerim diye cevap vermiştir. 578 Ebu Hureyre'den, ben cünüp iken başıma kaç defa su dökeyim diye sormuş. Kendisine aleyhissalatü vesselam mübarek başına 3 avuç su dökerdi diye cevap vermiş. Adam ona benim saçım uzundur deyince kendisi aleyhissalatü vesselamın saçı seninkinden daha uzundu ve daha temizdi diye karşılık vermiş. Bu da cünüplükte gusül için su kullanırken çok dikkat etmesi gerektiğinin işaretlerinden. 579 Ayşe annemizden, aleyhissalatü vesselam cünüplükten dolayı guslettikten sonra abdest almazdı. 580 Ayşe annemizden, aleyhissalatü vesselam cünüplükten guslettikten sonra henüz ben guslümü yapmamışken benimle ısınmak isterdi. 581 Ayşe annemizden, Aleyhisselatü vesselam cünüp olurdu. Sonra suya dokunmadan uyurdu. Bilahare uyandığı zaman guslederdi. 582 Ayşe annemizden Aleyhisselatü vesselamın eşlerine ihtiyacı olduğu takdirde giderdi. Sonra suya dokunmadan o vaziyette uyurdu. 583 Ayşe annemizden Aleyhisselatü vesselam cünüp olurdu. Sonra suya dokunmadan o vaziyette uyurdu. 584 Ayşe annemizden Aleyhisselatü vesselam cünüp olarak uyumak istediği zaman namaz abdesti gibi abdest alırdı. 585 Abdullah İbni Ömer'den Aleyhisselatü vesselama birimiz cünüp iken uyuyabilir mi diye sormuş. O da evet, abdest aldığı zaman uyuyabilir buyurmuştur. 586 Ebu Said el-Hudri'den kendisi geceleyin cünüp olurdu. Gusletmeden uyumak isterdi. Aleyhisselatü vesselam abdest almasını sonra uyumasını emretti. Bu da tenevvuatı gündeme getiriyor. Cünüplükten dolayı kişi uyumak istediğinde ister abdest alıp ister gusledip yatabilir veyahut bir miktar uyur kalkıp gusledebilir. Genişlik sağlayan Allah'a hamdolsun. 587 Ebu Said'den Aleyhisselatü vesselam Efendimiz biriniz eşine yaklaşır sonra tekrar yaklaşmak istediği zaman abdest alsın buyurmuştur. 588 Enes'ten Aleyhisselatü vesselam tek bir gusül etmek niyetiyle bütün hanımlarını dolaşırdı. 589 Enes'ten ben Aleyhisselatü vesselam için gusül suyu koydum. Bir gecede bütün hanımlarına yaklaşmadan ötürü bir gusül yaptı. 590 Ebu Rafi'den Aleyhisselatü vesselam bir gecede hanımlarının hepsini dolaştı ve dolaşırken her birinin yanında guslediyordu. Kendisine ya Resulullah neden bunu birleştirerek bir gusül yapmadın diye soruldu. Bunun üzerine Aleyhisselatü vesselam bu yaklaşmadan sonra gusletmek daha sevap, daha güzel ve daha çok temizleyicidir buyurmuştur. 591 Ayşe annemizden Aleyhisselatü vesselam cünüp iken bir şey yemek istediği zaman abdest alırdı. 592 Cabir bin Abdullah'tan Aleyhisselatü vesselama cünüp uyuyabilir mi? Yiyebilir mi? İçebilir mi diye sorulduğunda Aleyhisselatü vesselam evet, namaz abdesti gibi abdest aldığı zaman bunları yapabilir buyurdu. 593 Ayşe annemizden Aleyhisselatü vesselam cünüp iken bir şey yemek istediği zaman ellerini yıkardı. 594 yine aynı. 595 Abdullah bin Ömer'den Aleyhisselatü vesselam cünüp ve aybaşı halinde kadın Kur'an okuyamaz. 596 Abdullah bin Ömer'den Aleyhisselatü vesselam cünüp ve hayız halindeki kadın Kur'an'dan bir şey okuyamaz. Bu hadisler sahih değildir. Amel edilmeyecek derecede hadislerdir. 597 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü vesselam her kılın altında bir cünüplük bulunur. Bunun için kılları yıkayın ve deriyi iyice temizleyin. 598 Ebu Eyyub el-Ensari'den Aleyhisselatü vesselam 5 vakit namaz, cuma namazları ve emaneti eda etmek arasındaki küçük günahlara kefaret olur. Ben emaneti eda etmek nedir diye sordum. Buyurdu ki cünüplük guslüdür. Çünkü her kılın altında bir cünüplük vardır buyurmuştur. 599 Ali'den Aleyhisselatü vesselam cünüplükten guslederken cesedinden bir kıl yerini terk edip yıkamayan kimseye cehennem ateşinden şöyle şöyle azap edilir buyurmuştur. Ali işte bundan dolayı ben kıllarıma karşı düşmanca davrandım demiştir ve kıllarını tıraş ederdi. Yani kafasını kazıtırdı. 600 Aleyhisselatü vesselamın muhterem hanımlarından Ümmü Seleme'den Enes bin Malik'in annesi Ümmü Süleym Aleyhisselatü vesselama giderek rüyasında erkeğin gördüğü şeyi gören kadının durumunu ona sordu. Aleyhisselatü Vesselam, evet, kadın su meni gördüğü zaman gusletsin buyurdu. Bunun üzerine ben soru sahibi Ümmü Seleme'ye, sen Ümmü Süleym'e, sen kadınları rezil ettin. Kadın ihtilam olur mu dedim. Aleyhisselatü Vesselam bana, elin toprak olsun emmi. Kadının suyu yoksa hangi sebeple çocuğu kendisine benzer buyurdu. 601 Enes'ten yine aynı, sadece ziyadelik. Evet, o da ihtilam görür. Erkeğin suyu koyu beyazdır, kadının suyu ince sarıdır. İki sudan hangisi önce gelir veya galip olursa çocuk onun sahibine benzer buyurmuştur. 602 Havle binti Hakim'den, rüyasında erkeğin gördüğü şeyi gören kadının hükmünü kendisi Aleyhisselatü Vesselam'a sormuş. Aleyhisselatü Vesselam, su inzal etmedikçe erkeğe gusletmek gerekmediği gibi kadına da su inzal etmedikçe gusletmek gerekmez buyurmuştur. Buradaki, dikkat ederseniz, öbür hadisten farklıdır. Çünkü birinde ihtilam oluyor ve çamaşırında yaşlık görür, ona gusül gerekir. Rüyasında ihtilam olduğunu görüp de çamaşırında ıslaklık görmeyen insan gusül gerekmez. Burada ihtilam olduğunu, ispatını bilmesi gerekir. 603 Ümmü Seleme'den, ben Aleyhisselatü Vesselam'a, ya Resulullah, ben saçımın örgüsünü çok sıkı bağlayan bir kadınım. Cünüplük guslü için örgümü çözeyim mi dedim. Aleyhisselatü Vesselam, başına 3 avuç su atman, sonra vücuduna su dökmen kafidir. Sen bununla temizlenirsin. İşte sen bununla temizlenmiş olursun buyurmuştur. Kardeşlerim, burada gusülde erkekle kadının guslü arasında bir fark var. Dinimiz kadınlara biraz daha kolaylık vermiştir. Gusülde erkeğin saçının bir kılında dahi kuruluk kalsa ona ateş dokanacaktır. Ama kadının saçı çoksa, örgülü ise, 3 avuç suyu alıp köküne döktüğünde onun başı yıkanmış olur. 604 Ubeyd bin Umeyr'den, Ayşe annemiz Abdullah bin Amr'ın kendi yakın olan kadınlara guslettiği zaman peliklerini çözmelerini emrettiğini duymuş ve şu İbn Amr'a şaşarım. Kadınlara guslettiği zaman saçlarını tıraş etmelerini niye emretmiyor? Vallahi ben Aleyhisselatü Vesselam bir kaptan guslederdik. Başıma 3 defa su dökmekten fazla bir şey yapmazdım buyurmuştur. Sesim net mi? 605 Hişam bin Zuhre'nin Mevlası Ebu Saib'den, o da Ebu Hureyre'den, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, herhangi biriniz cünüp iken sakın durgun suda yıkanmasın buyurmuştur. O sudan alıp yıkansın, onun içine girip yıkanmasın buyurmuştur. Allah razı olsun. 606 Ebu Said el-Hudri'den, Aleyhisselatü Vesselam ensardan bir adama uğramış da kendisini çağırtmış. Adam da başından su damladığı halde hemen çıkmış. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam, galiba sana acele ettirdik. Adam da evet ya Resulullah demiş. Aleyhisselatü Vesselam, sana acele ettirilir de meninin çıkmasına fırsat verilmez veya meninin çıkmasından tutulursan sana gusül gerekmez de abdest gerekir buyurmuştur. 607 Ebu Eyyub el-Ensari'den, Aleyhisselatü Vesselam, su sudan dolayı gerekir. Kardeşlerim, bu iki hadis sahihtir ama mensuhtur. İslam'ın başında Mekke'nin fethine kadar bir insan eşiyle cinsi münasebette bulunduğunda meni gelmemişse gusül gerekmezdi. Ama daha sonra bunun hükmü kalkmıştır. Biraz sonraki gelecek hadisler onu neskeden hadislerdir. Aleyhisselatü Vesselam, 608 nolu rivayet, Ayşe annemizden, sünnet yerleri birbirine kavuştuğu, duhul olduğu zaman gusül vacip olur. Ben Aleyhisselatü Vesselam bunu yapmışızdır ve gusletmişizdir buyurmuştur. 609 Ubey bin Ka'ab'dan o hüküm su meniden dolayı gerekir hükmü İslamiyet'in ilk zamanlarına ait bir ruhsat idi. Sonra gusül etmekle emrolunduk buyurmuştur. 610 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz erkek kadının dört şubesi arasına oturup duhul ederse her ikisine de gusül vacip olur buyurmuştur. 611 Amr bin Şuayb'ın dedesinden Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sünnet yerleri birbirine kavuştuğu ve erkeğin sünnet mahalli ne kadar olan kısmı kaybolduğu zaman gusül vacip olur buyurmuştur. 612 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam biriniz uykusundan uyanır da ihtilam olduğunu hatırlamadığı halde bir ıslaklık görürse gusletsin. İhtilam olduğunu bilir de ıslaklık görmediği zaman ona gusletmek gerekmez buyurmuştur. 613 Ebu Semt'ten ben Aleyhisselatü Vesselam'a hizmet ederdim. Gusletmek istediği zaman sırtını bana döndür buyururdu. Ben ensemi ona döndürür ve elbiseyi gererek ona perde tutardım. 614 Abdullah bin Abdullah'tan ben Aleyhisselatü Vesselam'ın yolculukta nafile namazı kılıp kılmadığını sordum. Beni bu hususta haberdar edeni bulamadım. Nihayet Ebu Talib'in kızı Ümmühani bana haber verdi ki Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin fethedildiği yıl Mekke'yi teşriflerinde bir perdenin getirilmesini emretti. Ona perde gerildi de guslünü yaptı. Sonra 8 rekat namaz kıldı. 615 Abdullah bin Mesud'dan Aleyhisselatü Vesselam sakın herhangi biriniz çölde ve vücudunu örtmeyen bir dam üstlerinde gusletmesin. Çünkü şüphesiz o kimseyi görmese de bile kendisi muhakkak görülebilir. Yani haya edilmesi gereken Allah'tır diyor. 616 Abdullah bin Erkam'dan Aleyhisselatü Vesselam biriniz abdest bozmak istediği ve namaz kılmak vakti de geldiği zaman önce abdestini alsın. Yani ikisi de bir araya geldiğinde sıkışarak namaz kılmayın diyor. 617 Ebu Umame'den Aleyhisselatü Vesselam adamın abdesti dar iken namaz kılmasını yasaklamıştır. 618 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz herhangi biriniz dışarı çıkma ihtiyacını duyarken sakın namaza durmasın. 619 Sevban'dan Aleyhisselatü Vesselam abdesti dar olan hiçbir Müslüman abdestini tazelemekle hafiflemedikçe namaza durmasın buyurmuştur. Evet, bu da namazın adabından. 620 Urve'den Fatıma binti Ebu Hubeyş şunu anlatmıştır. Fatma Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelerek kandan şikayet etmiş. Aleyhisselatü Vesselam bu hayız kanı değil bir damardan gelen kandır. Bunun için sen bak mutat hayızın zamanı gelince namaz kılma. Senin hayızın zamanı geçince guslet sonra iki hayız arasındaki sürece namaz kıl buyurmuştur. Birkaç hadis daha var. Onu okuyayım. Öyle izah edeyim. 621 Ayşe annemizden Fatıma binti Ebu Hubeyş Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek ya Resulullah ben müstehaza bir kadınım. Kandan temizlenemiyorum. Namazı terk edeyim mi diye sordu. Aleyhisselatü Vesselam hayır o ancak bir damar kanıdır. Hayız değil. Hayız geldiği zaman namazı bırak ve hayız gittiği zaman kanı yıka ve namaz kıl buyurmuştur. 622 Ümmü Habibe'den ben çok uzun ve uzun zaman müstehaze oldum. Nihayet durumu bildirmek için ve fetva istemek için Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldim. Onu kız kardeşim Zeynep'in hanımın yanında buldum. Ümmü Habibe dedi ki ben ya Resulullah sana ihtiyacım vardır. Nedir o? Ey Hentah ihtiyacın nedir diye sordu. Ben uzun süreli ve büyük istihaze oluyorum. Bu kan benim namazıma ve orucuma mani oldu. Bu kan hakkında bana ne dersin? Ben sana pamuğun özelliğini anlatayım. Çünkü o kanı giderir buyurdu. Ben kan çok fazladır dedim. Bunun üzerine tampon koy buyurmuştur. 623 aynı. 624 Ayşe annemizden Fatıma binti Ebu Hubeyş aleyhissalatü vesselama gelerek ya Resulullah ben müstehaze olan bir kadınım. Temizlenemiyorum. Kanım hiç kesilmiyor. Ben namazı bırakayım mı? Aleyhissalatü vesselam hayır o ancak bir damar kanıdır. Hayız değildir. Sen hayız olduğun günlerde namazdan uzak kal, sonra guslet ve kan hasır üzerine damlasa bile her namaz için abdest al buyurmuştur. 625 Adi bin Sabit'ten aleyhissalatü vesselam müstehaze kadın eski adetine göre hesaplanacak hayız günlerinde namazı bırakacak, ondan sonra bir defa gusledecek ve her namaz için abdest alacak, oruç tutacak, namaz kılacaktır buyurmuştur. 626 Ayşe annemizden Ümmü Habibe binti Caş Abdurrahman bin Avf'ın zevcesi iken 7 yıl istihaze görmüş ve halini aleyhissalatü vesselama arz etmişti. Aleyhissalatü vesselam da bu şüphesiz hayız kanı değil ancak bir damar kanıdır. Bunun için hayız zamanı gelince sen namazı bırak ve hayız zamanı gidince guslet ve namaz kıl buyurmuştur. Ayşe annemiz bundan sonra Ümmü Habibe her namaz için gusleder sonra namaz kılardı ve kız kardeşi Zeynep binti Caş ki Peygamber Aleyhisselam'ın zevcelerindendi bir çamaşır teknesi içinde oturup guslederdi, hatta hayızın kırmızılığı su üstüne çıkardı demiştir. 627 yine aynı. Buradaki ziyadelikte şu. Aleyhissalatü vesselam kendisine kan çıkan yere pamuk koy. Hamle ona gerçekten kan çok daha şiddetli. Benden daha fazla kan geliyor deyince akan kan yeri gem gibi bir bezle sıkıca bağla ve her ay Allah'ın kadınlar için takdir ettiği hayız günün ne kadarsa o kadar terk et ve sonra guslet, namazını kıl ve orucunu tut. İstersen öğle farzını geciktir, ikindinin farzıyla birleştir, cem yap ve bir gusülde kıl. İstersen akşamla yatsıyı birleştir, ikisine bir gusül yap, sabahı bir gusülle, öbürlerini birer gusülle kıl buyurmuştur. Kardeşlerim bu da istihaze kanıyla hayız kanı birbirinde farklıdır. Hayız Adem'in kızlarına verilen bir ezadır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Müslüm'de gelen bir rivayette Havva olmasaydı Adem'in kızlarına eza verilmeyecekti. İsrailoğulları olmasaydı et bozulmayacaktı ve helva bozulmayacaktı diyor. Bu da kaderden mukadderattan biridir. Hayız olduğunda mümine kadınlar namazı ve orucu bırakır. Daha sonra orucu kaza eder, namazı kaza etmez. İstihaze ise bu hayız kanı değildir. Damardan gelen bir kandır. O da koyu ve pis kokuludur. Bu kan geldiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sabahı bir gusülle, öğle ve ikindiyi birleştirip bir gusülle, akşamla yatsıyı birleştirip bir gusülle kılmasını tavsiye ediyor. İstihazede hiçbir şey terk edilmez ama hayızda terk edilir. 628 Ümmü Kays'tan ben elbiseye dokunan hayız kanından Aleyhisselatü Vesselam'a sordum. Buyurdu ki onu su ve sidir ağaç tozuyla yıka ve bir dıla bile olsa ona sürt. Yani kanın elbiseden giderilmesi gerektiğini söylüyor. 629 yine başka bir sahabe soruyor. Aynı. 630 631 yine aynı. 632 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam bana humreyi mescitten bana ver dedi. Ben hayızlıyım ey Allah'ın Resulü dedi. Aleyhisselatü Vesselam Subhanallah senin hayız kanın senin elinde değil ki buyurmuştur. Yani hayızlı bir kadının mescide girebileceğini, her türlü işi yapabileceğini bildiriyor. Kardeşlerim, Ayşe annemizin olsun, diğer kadınların olsun, bunu düşünmelerine sebep şuydu. Medine'deki Yahudiler, kadınlar hayızlı olduğunda onları sofraya bile almazlardı. Kadın hayızını tamamlayana kadar eski püskü elbiselerle bir odada dururdu ve insan içine bile çıkamazdı. Onlar böyle hor görüyor ve aşağılıyorlardı. Aslında bu soruları sormalarının sebebi Müslümanların o ortamdaki doğru diye görülen meselelerin bundan kaynaklandığı için. İslamsa bunları tamamen açıklık veriyor. Hayızın sadece kadının namazı terk ettiğini, orucu terk ettiğini, beşeri münasebetlerde herkesten oturup yiyip içip insanların içinde durabileceğini bildirmiştir. 633 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam mescitte itikaftayken ben odamda hayızlıyken mübarek başını bana doğru uzatır, ben de başını yıkar ve tarardım. Bu Aleyhisselatü Vesselam'ın odaları mescidin içine doğru açıktı kapıları. Aleyhisselatü Vesselam itikaftayken başını Ayşe annemizin odasına doğru uzatır. O da dikar ve tarardım diyor. 634 Ayşe annemizden ben hayızlıyken Aleyhisselatü Vesselam mübarek başını kucağıma koyar Kur'an okurdu buyurmuştur. 635 Ayşe annemizden bizden birisi hayızlı olduğu zaman Aleyhisselatü Vesselam ona hayızının şiddetli zamanında izar kuşanmasını emreder, sonra ona mübaşeret ederdi. Aleyhisselatü Vesselam nefsine hakim olduğu gibi hanginiz nefsine hakim olabilir buyurdu. 636 yine Ayşe annemizden yine aynı. 637 Ümmü Seleme annemizden ben Aleyhisselatü Vesselam'la beraber onun çarşafı altındaydım. Kadınların gördüğü hayız kanı o esnada gördüm. Ben çarşafın altından hemen sıvıştım. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam hayız mı gördün dedi. Ben kadınların gördüğü hayız kanı gördüm dedim. Aleyhisselatü Vesselam bu Allah'ın Adem kızlarına yazmış olduğu bir kaderdir buyurdu. Ümmü Seleme dedi ki ben sıvıştıktan sonra durumumu düzelttim. Hayız elbisemi giyip tedbirimi aldım sonra döndüm. Aleyhisselatü Vesselam bana gel de benimle beraber çarşafın altına gir buyurdu. Ümmü Seleme dedi ki bunun üzerine ben de onunla beraber çarşafın altına girdim yattım. 638 Ümmü Habibe'den yine aynı. 639 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam hayızlı kadınla cima eden veya kadının dübürüyle cima eden yahut bir kahine varıp onun dediğini tasdik eden kimse Muhammed'e indirilene küfretmiştir buyurdu. Evet. Bu da büyük günahlardan. Hayızlı kadınla cima eden, kadına dübürden yaklaşan veyahut bir kahine gidip onun dediğini tasdikleyen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a indirilene küfretmiştir. 640 Abdullah bin Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam zevcesiyle hayızlı olduğu halde cima eden kimse hakkında sorulduğunda o bir altın veya yarım altın tasadduk eder buyurdu. Yani tövbe eder ve sadaka verir buyurmuştur. Allah her türlü pisten, kirden inananları uzak kılsın. 641 Ayşe annemizden, kendisi hayızlı iken haç için ihrama girdiği zaman aleyhissalatü vesselam ona saçlarının örgülerini çöz ve gusl et buyurdu. 642 Ayşe annemizden, Ensardan Şekel kızı Esma hayızdan dolayı yapılacak gusül keyfiyetini aleyhissalatü vesselama sordu. Aleyhissalatü vesselam da sizden birisi suyunu ve sidrini aldıktan sonra abdest alır, abdestini güzelce alır ve abdestini mükemmel alır, sonra başına su dökerek başını sıkıca ovalar ta ki su başının kemiklerine ve saç diplerine ulaşsın, sonra vücuduna su döker, daha sonra üzerine misk sürülmüş bir pamuk veya bez parçası alarak onunla temizlenir buyurdu. Esma, onunla nasıl temizleneceğim dedi. Aleyhissalatü vesselam Subhanallah onunla temizlen buyurdu. Ayşe annemiz sözü gizlercesine Esma'ya fısıldayarak onu kanın dokunduğu yere sür demiştir. 643 Ayşe annemizden, burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Bir kadın cünüplükten guslederken saçlarının örgüsü varsa çözmeyebilir. 3 avuç su dökebilir. Ama hayızdan temizlenirken, dikkat ederseniz buradaki rivayet fark bu. Hayızdan temizlenirken örgüsünü de çözecek ve saç diplerini iyice yıkama mecburiyetinde. Hayızdaki saçta gusülde saçları örgülü, dibine 3 su dökmesi, 3 avuç su dökmesi yeterli değil. Çözüp yıkaması gerekiyor. 643 Ayşe annemizden, ben hayızlıyken kemik üzerindeki etin çoğunu dişlerimden alıp yerdim. Sonra aleyhissalatü vesselam o etli kemiği alarak ağzımın dokunduğu yere mübarek ağzını koyup ondan yerdi. Ben kaptan içerdim. Sonra aleyhissalatü vesselam kabı alır, mübarek ağzını ağzımın dokunduğu yere koyup içerdi ve ben hayızlıydım. 644 Enes'ten, aleyhissalatü vesselam efendimiz, Enes şöyle diyor: Yahudiler hayızlı kadından bir evde oturmazlardı, onlarla birlikte yemezler içmezlerdi. Yahudilerin bu durumu aleyhissalatü vesselama anlatılınca bunun üzerine Allah azze ve celle, sana kadınların hayız hallerini soruyorlar, de ki o nefret edilen bir pisliktir. Bunun için hayız zamanlarında kadınlarınızdan ayrılın, cinsi münasebette bulunmayın ayetini indirdi. Bakara 222 ayet devam ediyor. Aleyhissalatü vesselam da cimadan başka her şeyi yapabilirsiniz buyurmuştur. 645 Ümmü Seleme'den, aleyhissalatü vesselam bu mescidin avlusuna girerek en yüksek sesiyle, şüphesiz mescit cünüp adama ve hayızlı kadına helal değildir buyurmuştur. Bu hadis-i şerif uydurma derecesindedir. Sahih değildir. 646 Ayşe annemizden, temizlendikten sonra şüpheye düşürücü şeyi gören kadın hakkında aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, o ancak damar ve damarlardan gelen bir kandır buyurmuştur. Yani istihaze kanıdır. 647 Ümmü Atiye'den, biz aleyhissalatü vesselam zamanında kandaki sarılığı ve bulanıklığı namaza mani olması bakımından hiçbir şey olarak görmezdik buyurmuştur. Yani erkekten mezi geldiği gibi kadından da bazen bulanıklık, sarı bir şey gelir. O da sadece abdest alır ve çamaşırına su döker. 648 Ümmü Seleme'den, aleyhissalatü vesselam zamanında loğusa kadın 40 gün namazsız otururdu ve biz lekesizden dolayı yüzlerimizi Yemen zaferan bitkisi ile sıvardık. 649 Enes'ten, aleyhissalatü vesselam loğusa kadının daha önce temizlenmemesi halinde ona 40 günlük bir zaman tayin etmiştir. Bu hadis sahih değildir. Loğusalıkta kardeşlerim gün illa geçerli değildir. Kadın bunu çok iyi bilir. Kadından gelen parçalar, lekeler bitmişse durulmuşsa, kesilmişse gusleder ve artık normal yaşantısına döner. Bu 20 günde sürebilir, 30 günde sürebilir, 40 günde sürebilir. Bunu kadın bilir. 650 Abdullah İbn Abbas'tan, adam zevcesiyle hayız halindeyken cima ettiği zaman aleyhissalatü vesselam ona yarım altın sadaka çıkarmasını emretti. 651 Abdullah bin Saad'dan, ben hayızlı kadınla beraber yemek yemenin hükmünü aleyhissalatü vesselama sordum. Onunla yemek yiyebilirsin buyurdu. 652 Ayşe annemizden, ben hayızlı olarak aleyhissalatü vesselamın yanındayken geceleyin namaz kılardı. Üstümde benim futam bulunurdu ve futamın bir kısmı onun üzerindeydi. 653 Meymun annemizden, kendisi hayızdayken aleyhissalatü vesselam üzerinde bir futa olduğu zaman namaz kılardı. Futanın bir kısmı onun üzerine, bir kısmı da Meymune'nin üzerineydi. 654 Ayşe annemizden, bir defa odasına aleyhissalatü vesselam girmiş ve girince Ayşe'nin cariyesi gizlenmişti. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam hayız gördü mü buyurmuş. Ayşe annemiz evet diye cevap vermiş. Aleyhissalatü vesselam mübarek sarığından bir parça kesmiş ve cariyeye bununla başını ört buyurmuştur. 655 Ayşe annemizden, aleyhissalatü vesselam efendimiz, Allah hayız görme çağına gelmiş olan kadının başörtüsü olmaksın kıldığı namazı kabul etmez buyurmuştur. 656 Muaze'den, Ayşe annemize hayızlı kadın kına ile boyanabilir mi diye sormuş. Ayşe annemiz de, biz kına kullandığımız halde aleyhissalatü vesselamın yanında bulunurduk, bizi bundan men etmezdi diye cevap vermiştir. Aleykümselam ve rahmetullah, hoş geldiniz. Seste bozukluk var mı? Tamam, Allah razı olsun. 657 Ali bin Ebu Talip'ten, bilek kemiklerimden birisi kırıldı. Aleyhissalatü vesselama sordum. Bana cebireler üzerine mest etmemi emretti. Yani sargının üzerinden mest ettim diyor. 658 Ebu Hureyre'den, ben aleyhissalatü vesselamı gördüm. Hüseyin'i mübarek omuzunda taşıyordu. Hüseyin'in tükrüğü de aleyhissalatü vesselamın üzerine akıyordu. 659 Vail'den, ben aleyhissalatü vesselama bir kova su getirildiğini gördüm. Kovadan mübarek ağzına su alıp çalkaladıktan sonra onu misk veya miskten daha güzel kokulu olarak ağzından kovaya attı. Burnuna da su çekip kovanın dışına sümkürdüm. 660 Mahmud bin Errabi'den, kendisi kabilesine ait bir kuyudan alınan bir kova su içine aleyhissalatü vesselamın mübarek ağzındaki suyu döktüğünü hatırlıyormuş. 661 Ebu Said el-Hudri'den, aleyhissalatü vesselam efendimiz, kadın kadının avret yerine bakmasın, erkek de erkek avret mahalline bakmasın buyurmuştur. Bu da İslam'da hayanın olduğunu, ne kadının ne de erkeğin avret mahalline bakmayı dinimiz yasaklamıştır. Taberani Mucem-i Sahir'de gelen bir rivayette kardeşlerim, erkeğin avret mahalli göbekle diz kapağı arasıdır. Kadının kadına avret mahalli ise göğsüyle diz kapağı arasıdır. Bunun iki arasına kadın bile olsa, erkek bile olsa birbirlerinin bakması haramdır. Karı koca arasında değil. Sadece erkek erkeğe, kadın kadına. 662 Ayşe annemizden, ben aleyhissalatü vesselamın fecrine katiyen bakmadım veya görmedim. Bu hadis sahih değildir, uydurma derecesindedir. 663 Abdullah İbn Abbas'tan, aleyhissalatü vesselam cünüplükten guslettikten sonra bir yerin kuru kaldığını gördü. Bunun üzerine omuzlarına sarkmış bulunan saçları sıkarak o yeri ıslattı ve yaşarttı. 664 Ali'den, bir adam aleyhissalatü vesselama gelerek Ben cünüplükten guslettim ve sabah namazını kıldım. Sonra sabahleyin vücudumdan bir tırnak yeri kadarının kuru kaldığını gördüm dedi. Aleyhissalatü vesselam ona, eğer sen o yerin üzerine elini sürseydin ve böylece o yerin üzerinden su geçmesini sağlamış olsaydın sana kafi gelecekti buyurdu. 665 Enes'ten, bir adam abdest alarak ayağının üst kısmından baş tırnağa kadar bir yerin kuru bıraktığı ve oraya su değmediği halde Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldi. Aleyhisselatü Vesselam ona, dön de abdestini güzel al buyurdu. Evet. 666 Ömer bin Hattab'dan, Aleyhisselatü Vesselam abdest alan ve ayağı üzerinde tırnak kadar bir yeri kuru bırakan bir adam gördü ve ona abdestini ve namazını iade etmesini emretti. Adam da döndü, iade etti. Evet. Allah hepimize mağfiret etsin.